blue eyes hypnotized, steady. Kar diya mainu, I swear chhooti dress mein bomb lag di mainu. Glossy lips, oofy tricks, baby lag di a killer. Oh yeah, oh yeah. Qatl kare tera bomb figure. Blue eyes hypnotized, steady. Kar diya mainu, I swear chhooti dress mein. जोगी लेट फोन करके घर पे बोल दे तेरी कर दी है मैंनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंनू Glossy lips, oofy tricks Baby लग दी है killer Oh yeah, oh yeah कतल करे तेरा बॉम्ब फिगर सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है पास करा दूं फोन घुमा दूं प्रिंसिपल भी बेबी शो शो की फैन है तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की फैन है जल्दी यो यो हनी सिंगर ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने